świecącą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry, jest ósma. To czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. W Watykanie ostatnie przygotowania do uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. W tym serwisie zajrzymy też na targi książki w Białymstoku. Oraz ponarzekamy trochę na arktyczne powietrze. Powody do niepokoju mają zwłaszcza rolnicy i sadownicy. 50 przywódców państw i 10 monarchów będzie uczestniczyło w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka. Do Watykanu przyjechało ponad 130 zagranicznych delegacji. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i jego małżonka oraz delegacja parlamentu. Na pogrzebie pojawią się niemal wszyscy przywódcy państw europejskich. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że to wydarzenie rozpoczyna ważny okres, zarówno w wymiarze duchowym, jak i politycznym. W najbliższym czasie zbierze się konklawę. Będziemy mieli wybraną nową głowę Kościoła katolickiego na całym świecie. To także jest bardzo ważny element polityki światowej. Wspominając papieża, przywódcy przywołują jego szczególne wyczucie drugiego człowieka. Cały swój pontyfikat papież Franciszek stawał po stronie najsłabszych i najbardziej kruchych i czynił to z wielką pokorą. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Wśród gości będą też przywódcy państw Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Południowej, w szczególności prezydent Argentyny Javier Milei, z której pochodził papież Franciszek. Hołd zmarłemu złoży też prezydent Donald Trump. Jan Olencki, Polskie Radio. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się za 2 godziny na placu Świętego Piotra w Watykanie. W Polsce obowiązuje dziś żałoba narodowa. Nie trzeba odwoływać zaplanowanych uroczystości rodzinnych, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. O tym, czy impreza będzie zawieszona, czy nie, decyduje jej organizator, dodaje Czesław Mroczek. W tym zakresie nie będzie, co prawda, wykazu zawieszonych imprez, przedsięwzięć, ale dzień żałoby obowiązuje i w związku z tym organizator musi podjąć tą decyzję i nie powinien naruszać dnia żałoby narodowej, bo on obowiązuje. Z punktu widzenia prawnego nie będą mieli szczegółowego wykazu imprez, które są dozwolone, a które są zawieszone. Żałoba narodowa zakończy się o północy. Pierwsza stolica Polski świętuje 1000. Rocznicę Korony Polskiej. Za godzinę w Gnieźnie rozpocznie się jarmark świętego Wojciecha. W tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby wystawców. 300 wystawców weźmie udział w tradycyjnym jarmarku w centrum Gniezna. Tak mieszkańcy świętują imieniny miasta, ale też 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Czego się spodziewać? Na to pytanie odpowiada wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, Marta Pacak. Można będzie kupić balony, piłeczki na gumce, jakieś pająki, bo to tak zawsze wspominamy. Na jarmarku będzie też można skosztować specjalnego wypieku, czyli Wojciecha, dodaje Marta Pacak. To ciasto jest dostępne w 2 cukierniach, które otrzymały od Miejskiego Ośrodka Kultury licencję. Impreza potrwa do jutra do godziny 20. Bartosz Bielecki, Trójka. Bartek Bielecki wróci. Zapraszamy porannym do Trójki. Więcej o codzienności w czasach Bolesława Chrobrego. W Białymstoku to czas wystawców i wydawców, czyli targi książki. Według badań Biblioteki Narodowej w Polsce po lekturę sięga prawie połowa czytelniczek i zaledwie 1/3 czytelników. Nie jest z nami tak źle. Czytamy książki. Głównie kryminały, thrillery. Polecamy Joe Nesbo. Ja słucham audiobooków, ale też kryminały przede wszystkim. No, jeżeli już mam wziąć taką papierową książkę do ręki, no to fantastyka. Wydaje mi się, że kobiety po prostu mają trochę więcej czasu na czytanie. Pisarz Krzysztof Drozdowski. Mężczyźni bardziej preferują życie sportowe, może działalność na siłowni. Natomiast jeśli chodzi o czytanie na przykład książek historycznych, już książek naukowych nawet, więcej jest czytelników wśród mężczyzn. Jest prawda, że mężczyźni mniej czytają. Statystyki tak mówią. Statystyka kłamie. Tomasz Nowiński, wydawnictwo SQN. Statystycznie jak idziemy z psem na spacer, każdy ma wraz po 3 nogi. Nie, oczywiście mężczyźni mniej czytają, tak pokazują wszystkie badania, natomiast czytają. Jesteśmy wydawcą, który ma troszkę oferty mocno specjalnej pod mężczyzn, czyli ofertę sportową, biografię sportową, którą zdecydowanie czytają mężczyźni. Więc można powiedzieć też statystycznie, ofertę sportową SQN-u czytają zdecydowanie mężczyźni. Staram się zaburzać tą statystykę, kiedy tylko mogę, czytam i słucham również. Historię, czasem literaturę faktu, biografię, też taką podróżniczą. Dziś na targach książki w Białymstoku spotkanie m.in. z Tomaszem Sianeckim, Andrzejem Stasiukiem i Katarzyną Miller. Dobra książka, jeszcze lepsza na chłodniejsze dni. Z północy napływa do nas arktyczne powietrze. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami w nocy i rano, na północy i w centrum kraju. W ciągu dnia słońca nie zabraknie, ale upałów już tak. Sobota zapowiada się pogodnie i na ogół bez opadów, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Jedynie na południu kraju będzie nieco więcej chmur. Niewielka możliwość słabych przelotnych opadów na krańcach północno-wschodnich. W górach początkowo wystąpią słabe opady śniegu. Rolnicy i ogrodnicy z niepokojem patrzą na kwitnące drzewa i uprawy, którym mogą zaszkodzić przymrozki. Niestety w nocy z soboty na niedzielę temperatura również spadnie poniżej zera. Lokalnie występować będą także przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, sport w Trójce i Adam Malecki. W ekstraklasie tej piłkarskiej w 30. kolejce pewna wygrana lidera. Raków Częstochowa wygrał 3-0 z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław. Trener Marek Papszun spodziewał się ciężkiej przeprawy i cieszył się ze zrealizowanego planu. Śląsk dysponuje dużą siłą ofensywną i zdawaliśmy sobie sprawę, że fragmentami może utrzymywać się przy piłce i tak było, więc zagraliśmy taki mądry, dojrzały mecz, gdzie w fazach przejściowych byliśmy zdecydowanie lepsi. Wygraliśmy przed własną publicznością, to jest dla mnie bardzo ważne. Trybuny nas niosły i chciałbym, żeby tak zostało do końca sezonu. Nie przed własną publicznością, ale na wyjeździe cenne zwycięstwo odnieśli piłkarze Pogoni Szczecin. No ale jak się ma w swoich szeregach takiego Greka Kulurisa, co 4 gole wbija, to można zbierać cenne punkty. Portowcy wygrali z Puszczą Niepołomice 5-4 i zajmują 4. miejsce. Także 4. w lidze francuskiej jest Nicea, której bramki strzeże Marcin Bułka. I to jak strzeże? Wczoraj wyczynią cuda, jego drużyna pokonała w Paryżu Paris Saint-Germain 3-1. W Holandii wygrana Feyenoordu przy dużym udziale Jakuba Modera 4-0 z Wolle i asysta Polaka. W Hiszpanii dzisiaj finał Pucharu Króla. W Sewilli zagrają Barcelona z Realem Madryt. Nie wystąpi kontuzjowany Robert Lewandowski. W bramce zagra Wojciech Szczęsny. Buntują się jak na razie piłkarze i działacze Realu. Zbojkotowali konferencję prasową i oficjalny trening i domagają się zmiany krytycznie wypowiadającego się o królewskich sędziego. Początek meczu o 22:00. W koszykówce w czubie tabeli bez zmian. Liderem jest Anwil Wrocławek, który wygrał ze Śląskiem Wrocław 97-70. A w tenisie przypominam porażki w drugiej rundzie w turnieju w Madrycie Magdy Linet z Greczynką Sakari i Huberta Hurkacza z Francuzem Bonzim. Awans w stolicy Hiszpanii wywalczyli Rosjanin Rubliow, Amerykanin Shelton, Niemiec Zwieriew, a u pań Białorusinka Zabalenka, Kazaszka Rybakina czy Włoszka Paolini. To tyle w serwisie sportowym teraz. Za godzinę więcej o siatkówce. Dzisiaj poznamy finalistów Plus Ligi. Jak słyszeliśmy w serwisie, z północy napływa chłodne, arktyczne powietrze. Uważajmy, szczególnie na północy, w centrum kraju. Ostrzeżenia przed przymrozkami wydało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie tylko dziś, także jutro, ale w ciągu dnia nie zabraknie słońca, choć będzie chłodniej. Słonecznie, jedynie po południu na krańcach północno-wschodnich może się chmurzyć, przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany na południu i wschodzie porywisty. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Chłodne, arktyczne powietrze napłynęło, zatem dziś ledwie od 7 stopni na wybrzeżu, 11 na północy oraz w rejonach podgórskich, 13 w centrum, do 15 na południu i zachodzie. Jutro podobnie. Pogodnie, słonecznie, od 7 do 15 stopni. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki. Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Wymień sprzęt na nowy w lekkich ratkach. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. A w 30 ratach 0% tylko 57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W

16 minut po godzinie 8. Za niecałe dwie godziny na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Zapraszamy do Trójki. A już teraz w naszym studiu redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. Kłaniam się, dzień dobry, witam Trójce. Witam pana, witam wszystkich państwa. W jakim momencie, panie redaktorze, w historii jesteśmy dziś tu i teraz? Rozumiem, że chodzi o historię Kościoła. Ja bym nawiązał do tego, co mówił papież Franciszek, zresztą definiując historię świata także, że jesteśmy nie tyle w epoce szybkich zmian, bo tak na ogół definiowaliśmy ten czas współczesności, ale stoimy wobec kompletnie nowej epoki. I to jest epoka nam nieznana, gdzie ten tradycyjny porządek i w sensie militarno-politycznym, ale także religijnym się kończy. Mm-hmm. Weźmy analizy słynnej francuskiej filozof Chantal Delsol, która mówi o końcu Christianitas, czyli chrześcijaństwa jako pewnej obowiązującej formy otaczającej nas kultury po prostu i rzeczywistości publicznej. To szczególnie w Europie to widzimy bardzo wyraźnie. W Europie ten pewien kryzys, czy raczej przemiany, ewolucje widzimy bardzo wyraźnie i papież Franciszek, i myślę, że tak go postrzegam po prostu, doskonale zdawał sobie sprawę, że jest jakiś przełomowy moment historii, a więc Kościół zawsze odpowiadał na wyzwania, jakie się pojawiały we współczesności i w historii. I pamiętam ten pierwszy dokument programowa jego adhortacja Evangelii Gaudium, apeluje o głębokie duszpasterskie nawrócenie całego Kościoła, o zreformowanie życia Kościoła, poczynając od kurii rzymskiej, którą sam zarządzał, a kończąc na każdej naszej tutaj nawet warszawskiej, powiedzmy sobie, parafii. W jakim duchu ta reforma miała być? To warto podkreślić. Nie jest to papież reformator w sensie doktryny, absolutnie nie ma nic z progresizmu i tak dalej. Często mu to zarzucano. Dlatego to od razu postuluję. Jest to konserwatywny jezuita, można powiedzieć, no wiekowy też przecież, tak, już nawet w momencie wyboru. Natomiast on uważa, że po to, aby dokończyć te reformy Soboru Watykańskiego II, trzeba zmienić styl funkcjonowania Kościoła, styl duszpasterstwa, że ten Kościół musi być znacznie bardziej bliższy ludziom, czemu dał wyraz, że wyzwaniem są peryferie, zresztą o tym mówili i poprzednicy, Benedykt Jan Paweł II w haśle Nowa Ewangelizacja, czyli wyjście ku tym środowiskom, które kiedyś były chrześcijańskie, schrystianizowane, a dziś są z powrotem odległe od Kościoła. No i to było najbardziej uwypuklone przez papieża Franciszka. Tak, prawda? To jest papież peryferii. Jeżeli spojrzymy na geografię jego pielgrzymek zagranicznych, to są kraje odległe. Pomija te główne stolice europejskie. No, w Polsce się tylko raz pojawił, często mu to zarzucano, ale także on koncentruje życie Kościoła na peryferiach ubóstwa, biedy, stąd tak wielka troska o migrantów na przykład i nieustanne apele. O kryzysie bezdomności, prawda? No, kryzys bezdomności i tak dalej. No i kryzys zagubienia współczesnego człowieka. I w związku z tym ten Kościół musi być znacznie bardziej dialogiczny, znacznie bliższy. Bliskość to jest to jego hasło, którym się cały czas posługiwał i któremu dawał świadectwo, który wprowadza do duszpasterstwa kryterium towarzyszenia. Że nie wystarczy duszpasterstwo takie tradycyjne, masowe, porządne i tak dalej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, ale człowiek współczesny jest na tyle pogubiony, że potrzebuje indywidualnego towarzyszenia ze strony pasterzy, kapłanów, czyli kapłanów. No i to też taka odpowiedź na współczesny świat, prawda? Dokładnie. Pan nawiązał do dokumentu. Ja zapytam, bo wczoraj wieczorem w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie odbyła się ceremonia zamknięcia trumny papieża Franciszka. Do środka włożono między innymi woreczek z monetami wybitymi właśnie w czasie pontyfikatu Ojca Świętego i dokument, który przedstawia życiorys papieża oraz jego dokonania. Gdyby pan miał streścić ten właśnie, może nie życiorys, no bo w kilku minutach się nie uda, ale w kilku punktach dokonania Ojca Świętego, to co by to było? Co no by się znalazło w takim dokumencie? Ja pamiętam, co się znalazło w tym dokumencie i uważam, że on został dobrze napisany przez kogoś czy jakieś gremium, doskonale, że tak powiem, znający istotę tego nauczania, więc niewątpliwie, ja bym powiedział tak, jest to papież reformy. Głównym jego dziełem, do którego to prowadził ten cały, no niezbyt długi, 12-letni pontyfikat, jest synod o synodalności. To rozpoczęcie synodu. Tam jest wyraźnie o tym mowa. Rozpoczęcie On uważa, i to jest coś bardzo charakterystyczne dla papieża Franciszka, że cały, że Duch Święty kieruje nie tylko papieżem, biskupami, hierarchami i tak dalej, ale mówi przez cały lud Boży, czyli przez wszystkich uczestników życia kościelnego, z których no, świeccy stanowią 99%. I uważa, że tutaj lud Boży w swoim rozeznaniu nie może się mylić co do tego przyszłego kierunku kościoła, więc przeprowadził konsultacje, w których wzięło udział, no, kilkaset milionów ludzi. To tutaj akcentował to kapłaństwo powszechne. Tak, prawda? Kapłaństwo powszechne, że na równi z kapłanami, tymi wyświęconymi, my jako świeccy jesteśmy odpowiedzialni za misję apostolską Kościoła. I on chce, żeby ten Kościół był znacznie bardziej misyjny, właśnie wychodzący na peryferię, ale odpowiadający na te bolączki współczesnego świata. No też Na współczesne znaki czasu. On szuka tych współczesnych znaków czasów, na przykład ekologia, powiedzmy, wielkie wyzwanie i ekologię, chociaż przez wielu katolików, nawet porządnych, to było kontestowane w pewnym sensie, bo im się z lewicowym myśleniem kojarzy ekologia. Że mówi, to takie złagodzenie nauczania. Tak, nie, że to jest istota po prostu. Pan Bóg nam powierza ziemię, mamy się o nią troszczyć po prostu i to jest niezwykle ważne. Później kolejny filar tego synodu to jest współuczestnictwo. Czyli, że cały lud Boży jest odpowiedzialny za Kościół i nam, świeckim, trzeba stworzyć ewidentne przestrzenie tego współuczestnictwa. Czyli umożliwić nam też uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji. I on uważa, no także jest wielka tutaj, wielki apel o włączenie kobiet, oczywiście o dowartościowanie kobiet, no te wszystkie znaki. Często to też było źle zrozumiane, tak, prawda? No często tak, no oczywiście jest dyskusja o diakonacie kobiet i tak dalej, zobaczymy co z niej wyjdzie, jest specjalny zespół powołany, już następny papież będzie nad tym czuwać, ale w każdym razie mu chodzi o Kościół znacznie bardziej wspólnotowy, gdzie ci świeccy się znacznie bardziej angażują, gdzie wspólnie ponoszą odpowiedzialność i wreszcie Kościół transparentny i przejrzysty. Co synod proponuje? To jest no, propozycja, właściwie decyzja zatwierdzona przez papieża Franciszka. Mianowicie, że w każdej diecezji, no jesteśmy przyzwyczajeni do tych synodów raz na 40-50 lat, że to ma być struktura permanentna, w pewnym sensie, czy w dużej mierze także kontrolująca biskupa i że biskup przed właśnie synodem, czyli zgromadzeniem tych wszystkich przedstawicieli strony diecezji, ma się w sposób jasny rozliczać. No z dużym udziałem świeckich, prawda? Z dużym udziałem świeckich, oczywiście. Co więcej, w reformie kurii rzymskiej, przecież dwa lata temu jest ten dokument o reformie kurii rzymskiej i tu się zmienia w ogóle myślenie o sposobie zarządzania Kościołem. Dotąd uważaliśmy wszyscy, poczynając od papieża, że tylko osoby wyświęcone, że ze święceń kapłańskich wynika władza. Papież mówi, owszem, można tak to widzieć, ale nie tylko. Władza w kurii, czyli odpowiedzialność w kurii rzymskiej, wynika z mandatu papieża. A więc człowiek świecki może być przewodniczącym dykasterii, czyli można powiedzieć jednego z ministerstw, a nawet kobieta. I jedna kobieta już została przewodniczącą dykasterii. I tutaj też zmiana akcentów jest, prawda? Z tego nauczania społecznego Franciszka, jeśli chodzi na przykład o neutralność polityczną, bezstronność polityczną, to jakoś nie weszła w konflikt z bezstronnością moralną. Myślę tutaj o słowach, czy o tonie papieża w stosunku do Władimira Putina i zbrodniczej agresji, której dokonał na Ukrainę. No, niektórzy mówią, że papież w tym momencie historii był rzeczywiście może zbyt delikatny albo źle zrozumiany może. Tutaj się z panem zgodzę, bo rzeczywiście ja myślę, że można mówić o, i mówiliśmy przez już kilkanaście minut, o tym ogromie dokonań pontyfikatu Franciszka, które wymagają kontynuacji. Natomiast myślę, że no, kwestia wojny na Ukrainie była dla niego poważnym problemem, z którym nie do końca sobie poradził, tak bym powiedział. Czy to kwestia papieża samego, czy może doradców? I papieża, i doradców, a przede wszystkim pewnej tradycji wypracowanej w ostatnich dziesięcioleciach, jeszcze poczynając od okresu międzywojennego. Mianowicie, że w sytuacji konfliktu zbrojnego, czy innego ostrego konfliktu politycznego, papiestwo nie może sytuować się po jednej ze stron konfliktu. I w zasadzie to była bardzo mądra polityka, no bo jak jest konflikt, jak jest wojna, no zazwyczaj wszyscy jakoś ponoszą winę. Wszystkie strony, no nie ma winnych i niewinnych. Natomiast wojna na Ukrainie agresja rosyjska, ta zbrodnicza, no, zakwestionowała ten sposób myślenia. I rzeczywiście tutaj powstał pewien problem, czy ta neutralność, że tak powiem, wobec stron konfliktu, no, deklarowana przez papieża, jeszcze liczył na to, że oczywiście Stolica Apostolska o jakąś mediację zostanie podjęta, poproszone, tak. Ale to faktycznie budzi pytanie, że taka neutralność może zagrażać no, jasnym deklaracjom moralnym. Mhm. Te deklaracje powinny być wyraziste. No, agresor, zbrodniarz powinien być nazwany po imieniu. Po imieniu, tak, po prostu. I to, taki jest nasz obowiązek, mhm, po prostu. Więc ja myślę, że to jest kwestia wymagająca przemyślenia przez, przez kardynałów, przez następcę papieża. A drugi powód, no, to to, że papież pochodzi z Ameryki Łacińskiej. Tak jak my tutaj w Europie Wschodniej mamy wmontowane w głowy, że głównym zagrożeniem dla świata jest, tak, Rosja, tak, i tak dalej. Oni mają wmontowane w głowy, no nie wyłączając duchowieństwa, że głównym tutaj zagrożeniem są Stany Zjednoczone. Tak. No więc no, papież z takim bagażem przyjechał po prostu. Co w pana pamięci pozostanie z pontyfikatu papieża Franciszka? Ja myślę, że ja bym to zdefiniował tak. Pontyfikat głębokiej, poważnej, potrzebnej Kościołowi reformy, ale niedokończonej. Czyli myślę, mam nadzieję, modlę się o to nawet, że wybrany zostanie następca, który będzie tą reformę po prostu kontynuować. I wydaje mi się, że papież tak dużo zrobił, że ten pewien nowy styl Kościoła, właśnie bardziej wspólnotowego, bardziej ludzkiego, też takiego, misyjnego, prawda? Po prostu będzie obowiązywać, że, mhm, że ten Kościół będzie właśnie bliższy ludziom, bardziej, że tak powiem, inkluzywny, to było ulubione hasło papieża, czyli zapraszający wszystkich możliwych grzeszników, wszyscy jesteśmy grzesznikami, na wspólną drogę do zbawienia, która jest pełna nadziei, a świat potrzebuje nadziei. I jeszcze jeden wymiar. To był papież zawierzenia miłosierdziu Bożemu i całe jego duszpasterstwo, i wszystkim duszpasterzom to proponuje, powinno być prowadzone w dynamice Bożego miłosierdzia. To czyli też kontynuacja nauczania Jana Pawła II. Oczywiście, prawda? Dokładnie. Czyli zanim kogokolwiek osądzę, zanim nałożę na niego takie czy inne kary, czy taką czy inną pokutę, powinienem doprowadzić tego człowieka do spotkania z Bożą miłością, która nas ratuje po prostu. Redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i miłego dnia życzę i głębokiej refleksji związanej z pogrzebem. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra. Tak wita mnie, patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. O 10:00 to za półtorej godziny na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. O tym oczywiście jeszcze będziemy mówić. Przed 9:00 przeniesiemy się do Watykanu. Tymczasem trwają obchody tysiąclecia korony polskiej, dlatego też dużo mówimy o historii, ale czy wiemy, jak tak naprawdę wyglądała Polska w 1025 roku? O życiu mieszkańców Grodu Gniezna opowie Bartosz Bielecki i jego gość. A ze mną jest dr Łukasz Kaczmarek z Muzeum Początków Państwa Polskiego, który trzyma w ręce wagę. Tak, waga, przedmiot, nieodłączny element, atrybut handlarza, służyła oczywiście do nie odważania produktów, które były na sprzedaż, a do odmierzania kruszca, wagi srebra, które miało swoją równowartość w różnego rodzaju przedmiotach, które były tym przedmiotem handlu. Wagi wczesnośredniowieczne są znane z stanowisk archeologicznych. Niestety w Gnieźnie nie udało się odkryć takiej wagi, natomiast nie możemy oczywiście odrzucać tego, że takiej wagi czy handlarza tutaj nie było. Dlaczego? Dlatego też, że wśród materiałów zabytkowych pochodzących właśnie z badań archeologicznych w Gnieźnie możemy znaleźć bardzo dużo elementów, które są obce kulturowo dla słowiańszczyzny, tej dłuższej tutaj piastowskiej, że tak powiem, a pochodzą najprawdopodobniej z różnych innych kręgów, czy to południowych, północnych. To co wiemy na pewno, że było w Grodzie? W gnieźnieńskim Grodzie na pewno był książę i na pewno też stacjonowała tutaj część jego drużyny, tej słynnej drużyny piastowskiej, która jest wspomniana między innymi u Gala Anonima, ale z drugiej strony wojowie to i militaria. Bardzo ciekawe jest to, że w Gnieźnie nie ma praktycznie żadnych militariów, nie ma znalezisk takich jak na Ostrowie Lednickim, chociaż tam oczywiście ten kontekst zupełnie inaczej wyglądał. Natomiast no, w Gnieźnie tych zabytków związanych z walką jest naprawdę niewiele. Co jeszcze możemy powiedzieć o życiu w tym grodzie 1000 lat temu? Co na przykład jedzono? Kuchnia, jaka wtedy funkcjonowała, o której bardzo dużo się ostatnio mówi, była kuchnią zupełnie odmienną tego, co znamy dzisiaj. Na grodzie, jako miejscu, gdzie oczywiście rezydencjował sobie książę, czy później król, już jakby po koronacji przez ten pewien czas, ta dieta była na pewno bogatsza, zupełnie inna niż to, co znamy, co mogli spożywać mieszkańcy zwykłych osad, które znajdowały się w okolicach, czy w zupełnie innych terenach. No i co też jedzono? Mięso młodych zwierząt. Głównie wieprzowina, w mniejszym stopniu wołowina, ale też bardzo mocno rozmaicone właśnie dziczyzną. Sarniną, jeleniną, ptactwem, drobiem, a także rybami, bo należy też dodać, że Gnieźnieński Gród z każdej strony był otoczony wodą, więc dostęp do tych jakże cennych darów jeziora czy wody też był tutaj dostępny. Przed nami jest wiele przedmiotów takiego codziennego użytku i tak jak na nie patrzę, pomyślałem sobie, to gdzie w tym wszystkim były kobiety? Były w ogóle kobiety w Grodzie Gniezno 1000 lat temu? Musiały być. Co wiemy o tych kobietach? No wiemy o nich niewiele. Tak naprawdę, jeśli chodzi o badania archeologiczne, czy to, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z badań archeologicznych, no to są elementy stroju, ubioru, tego najbardziej charakterystycznego dla czy to płci męskiej, czy żeńskiej. Znane są oczywiście najbardziej popularne kabłączki skroniowe, rodzaj ozdoby głowy, którą kobiety nosiły na opaskach przypasanych na wysokości czoła, gdzie oczywiście przy tych skroniach te kabłączki się znajdowały. One były z reguły wykonywane z brązu, ale nie mniej, może nie bezpośrednio z Grodu Gnieźnieńskiego, ale z bardzo bliskiego sąsiedztwa, znany jest chociażby złoty kabłączek skroniowy, dosyć nieduży, który też świadczy nam jakby tutaj o tym, z jakiego okresu mógł pochodzić, więc mamy tutaj na pewno tą drugą połowę X, początek XI wieku. A przed nami pełno zabawek, czyli dzieci w Gnieźnie też bawić się lubiły. Tak jest. Są odkrywane, są znane ze stanowisk archeologicznych przedmioty, głównie drewniane, głównie wykonane z drewna, które przez badaczy są interpretowane jako właśnie zabawki. Były to drewniane mieczyki, figurki drewnianych koników, takie znane chociażby między innymi z Opola, grzechotki, chociaż grzechotki są tutaj takim elementem dosyć specyficznym. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mogły być też i instrumentem jak najbardziej, pełniły taką funkcję, no i mogły też pełnić funkcję właśnie tą związaną zabawą. Ale niech Państwo wyobrażą sobie, dzieci bawiły się wtedy wszystkim. Warto zapamiętać takie ciekawostki historyczne, a troszkę odbrązowić to, o czym uczyliśmy się w podręcznikach do historii. Tak czy inaczej przypomnijmy, Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski w 1025 roku. Prawdopodobnie, jak mówią naukowcy, było to 18 kwietnia w Gnieźnie. Jego syn i następca został koronowany w tym samym roku. Prawdopodobnie było to 25 grudnia. No, wydarzenia te były zwieńczeniem dziesięcioleci starań o uzyskanie statusu królestwa, co umocniło Polskę w kulturze zachodniej, także wewnątrz europejskiego systemu państw chrześcijańskich. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Curling lips, fingertips, daylight dips, I saw it all in the black field. Splinter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 9:00. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Tysiące wiernych przybywają na plac świętego Piotra, by wziąć udział w mszy pogrzebowej papieża Franciszka. Ta za nieco ponad godzinę. A przy samym placu świętego Piotra jest nasz specjalny wysłannik Piotr Piętka. Witamy Cię w Trójce. Witam z Rzymu, witam z Watykanu. Co w tej chwili dzieje się w Watykanie? No, plac świętego Piotra powoli się zapełnia wiernymi. Jest też już kilku kardynałów. Jeszcze tych delegacji państwowych nie ma zbyt wielu. Oni dopiero pewnie krótko przed 10:00 będą sobie zasiadać. Ludzie też powoli zaczynają wypełniać przyległą Via di Conciliazione, czyli już no, rzeczywiście te tłumy zaczynają być duże. Mówię powoli, no bo oczywiście na placu i w całym Rzymie obowiązują ścisłe kontrole bezpieczeństwa. Co prawda dzisiaj tam msza żałobna za papieża Franciszka nie była biletowana, nie było wydawanych biletów, no ale kolejki rzeczywiście ustawiały się od samego świtu. Duże problemy są, znaczy po prostu wielki tłok jest w rzymskiej komunikacji publicznej. Także rzeczywiście czekamy do 10:00, już bardzo wielu ludzi. Szacuje się, że poza tymi około 180 delegacjami z całego świata przyjedzie też około 200 tysięcy osób specjalnie na pogrzeb papieża. Bo pamiętajmy, że są tu jakby też masy młodych ludzi, którzy przyjechali do Rzymu na jubileusz nastolatków. W niedzielę miała się tu odbyć kanonizacja tak zwanego boskiego influencera, czyli Karola Akutisa, no ale z powodu braku papieża, a tylko on może go kanonizować, to się nie odbędzie. Natomiast będzie za to niedzielna msza podsumowująca właśnie rok jubileuszowy dla młodych ludzi, stąd naprawdę masa młodych ludzi tutaj z całego świata dosłownie przyjechała. Trzecią grupę uczestniczącą, którą można zaobserwować w tym czasie, uczestniczącą dzisiaj w tym pogrzebie, który o 10:00, przypomnijmy, się rozpocznie msza pogrzebowa, to są pielgrzymi, czy powiedzmy turyści, którzy zupełnie przypadkiem znaleźli się w tym momencie. To znaczy przyjechali na zaplanowane wcześniej wycieczki. Z kilkoma z takich osób z różnych części świata rozmawiałem. Udało mi się niedawno porozmawiać. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia, dlaczego tutaj są. Przyjechaliśmy na zwiedzanie miasta w czasie przerwy wiosennej. Wybraliśmy Rzym wcześniej, jeszcze przed tymi wszystkimi wydarzeniami. To smutny czas? Tak. Byłam kilka razy w Rzymie. Na pewno jest więcej ludzi, tak. Wszyscy są smutni. Tę zadumę na pewno będzie też widać później na ulicach Rzymu. Jeszcze wyraźniej będzie ją widać około południa, kiedy to trumna z ciałem papieża Franciszka wyjedzie przez Porta Perugina i potem kilkoma najważniejszymi arteriami stolicy Włoch przejedzie do Bazyliki Matki Boskiej Większej. Ta trasa ma około 6 km. Władze kraju zapewniały, że samochód z trumną będzie jechać no, takim tempem powiedzmy spacerowym, aby wszyscy mogli pożegnać papieża. To o tyle ważne, że nie zobaczymy poza kilkoma kardynałami i bliską rodziną papieża samego momentu złożenia trumny. Wczoraj już powiedziano, że dwa elementy papieskiego pogrzebu będą miały wyłącznie charakter prywatny, czyli wczorajsze o 20:00 zamknięcie i zapieczętowanie trumny papieża oraz właśnie samo złożenie do grobu. Być może będzie możliwość zobaczenia kilku zdjęć, być może służby watykańskie zrobią kilka zdjęć i później zobaczymy, jak to wyglądało na fotografiach. Natomiast generalnie absolutnie żadne media nie będą miały dostępu. Nie będziemy widzieli momentu złożenia papieża Franciszka do grobu bardzo prostego, z prostym napisem z płytą z białego ligurijskiego granitu, gdzie będzie napisane tylko Franciscus po łacinie, czyli jego imię oraz jego krzyż, którym się posługiwał w czasie swojego pontyfikatu. Natomiast co ciekawe, już jutro od rana będzie można oglądać ten grób w Bazylice Matki Boskiej Większej, czyli w miejscu, które już od kilku lat wiadomo, że będzie miejscem pochówku papieża Franciszka. Oczywiście o tym, co będzie się dziś działo w Watykanie, będziemy Państwa na bieżąco informować z Via della Conciliazione przy samym placu Świętego Piotra. Piotr Piętka, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Przypomnijmy, o 10:00 rozpocznie się msza żałobna, którą odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego Giovanni Battista Rea. Po nabożeństwie w kondukcie zamknięta trumna papieża zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie bez udziału mediów, jak mówiliśmy, odbędzie się pochówek. To Trójka, audycja poranna za 9:16. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll fight. sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Przypomnijmy, dziś żałoba narodowa w związku z pogrzebem papieża Franciszka. My w audycji porannej mówimy m.in. o wyciszeniu, także tym duchowym, ale przyziemnie również o hałasie. Kosy spalinowe. Wyje to, jeden zaczyna i tak idzie jeden za drugim. Co weekend to kosy spalinowe. Kosiarki są kolorytem weekendów w Polsce i trudno mieć dom dookoła zabetonowany. A więc to jednak nie tylko głośne samochody czy motocykle, także sąsiedzi, no i ta kosiarka, ale trudno, żeby nie. No właśnie, w taką sobotę jak dziś. Za 11:09. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Again, no use in sitting and thinking of what you did. find no change. Pięknie dziś przez cały dzień. Panie redaktorze, ja w obronie pana synoptyka, przecież zimnych ogrodników jeszcze nie było, pisze pan Marcin z Chorzowa już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No tak, gdzie tam jeszcze za tydzień majówka. Za 7 minut o 9:00 serwis, potem śniadanie w Trójce, a my dziękujemy za spotkanie w porannym Zapraszamy. Anna Regulska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Puść mi piosenkę, w której jest coś o mnie. Może tak się dowiem, co mam teraz zrobić. Nie doskakuję, jestem w słabszej formie. Wszystko wszędzie naraz, a ja znów się boję. Jadę pociągiem, a za oknem się wszystko wydaje spokojne. Mam jesienią nie najlepsze myśli. Czekam na wiosnę spokojnie. To promocja.